Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Onsdag formiddag, og vi er allerede godt i gang med den sidste børsdag i ugen her, hvor det danske marked altså holder lukket både torsdag og fredag. Men i dag, der er vi altså klar til at tage hul på en ny børsdag med regnskaber og nyheder. Vi kaster os over det hele de næste 55 minutter. Med mig i studiet, der har jeg John Stihøj, stifter og ejer af Aktieinfo. Godmorgen og velkommen til, John. Godmorgen, og tak skal du have. Verdensfirmaet, som Lars Svendsen plejer at sige, det er jo der, han stammer fra også. Dejligt, at du kunne være med os her i dag, hvor Lav han altså ikke kunne. Vi kigger på de aktuelle markeder lige om lidt. Tom Hårgaard får vi med på telefonen sidst i udsendelsen. Vi ringer til London og hører, hvordan det går med hans portefølje og hvad der ellers sker. Ja, det er overfra. John, lad os til at tage hul på det. En ny børsdag er lige åbnet. Hvordan og hvorledes ser markederne ud derude? Jamen, det starter meget, meget stille her til morgen. Det er således, at det danske marked er ned med 0,15%. Vi har Tyskland, der ligger lige rundt nullet. Vi har Norge, der er en lille smule oppe, og vi har Sverige, der er nede med 0,2%. Så der sker ikke det helt store på markedet i dag. Og Norge kører vel op på oliekurserne, går jeg ud fra. Det var jo altså i går, at Donald Trump var ude og trække sig af den her Iran-aftale, atomaftalen, og sige, at ja, det kan godt være, at vi havde indgået en aftale. Det har vi så ikke mere, kære venner. Det er slut. Jeg vil ikke være med til den del mere. Så ja, det fik altså olieprisen til. Først fik den et gevaldigt hug ned, som jeg lige så det, men så røg den altså voldsomt op igen. Det er vel det, der trækker det norske marked op. Det er det, og det er jo også klart, at det, som USA gør, de trækker sig fra den her atomaftale, og det vil indebære, at der vil blive indført sanktioner mod Iran igen fra USA's side. Resten af verden bliver ved med at holde fast på atomaftalen og ændrer ikke på noget som helst. Men det giver en masse usikkerhed, også fordi Trump har jo samtidig også troet med, at folk der, eller lande, der vil trodse USA's beslutning, at de faktisk kan blive underlagt nogle sanktioner, så det er et mudret billede. Men det er klart, at hvis den iranske produktion af olie pludselig bliver trukket ud af markedet helt eller delvist, så vil det få olieprisen til at stige. Jeg tror nu bare, at olieprisen er ved at være op, hvor den ikke kan komme ret meget højere. Men ja, det er så mit postulat. Vi har jo altså haft en stærkt opadgående kursstigning på olieprisen her det seneste stykke tid. Vi er op over de $70. Et godt stykke op efterhånden. John Stihøj, det mener du altså er ved at være toppen, eller hvad? Ja, det tror jeg, det er. Jeg synes, at altså, det er altid det der buy the rumor, sell the fact. Altså, nu har vi ligesom fået den frygt, som vi havde i markedet, at Trump kunne trække sig ud af den her aftale. Nu har han gjort det. Og så tror jeg nok, markedet vil sige, at vi er kørt op i det niveau, hvor olieprisen egentlig skal ligge. Så den kommer ikke meget højere op end nuværende niveau, tror jeg i hvert fald ikke. Ikke på kort sigt. Vi vender tilbage til det, John Stihøj. Det er jo også en morgen, endnu en morgen, hvor der er kommet regnskaber ud. Et par af de gode danske regnskaber er landet Jyske Bank, DFDS og ISS. Lad os dykke ned i nogle af de tal. Hvad er det, du ser fra de her selskaber, John? Ja, altså nu skal jeg jo sige, ligesom Lav også plejer at sige, at jeg ikke kunne få mulighed for at læse sådan i dybden på det. Men du lærer ikke, John. Men man lærer jo lidt, ikke? Men jeg vil sige, ISS, jamen det er business, som forventet. De fastholder forventningerne til 2018. Mm. En moderat vækst på 1,5 til 3,5%. Og jeg vil sige, det er for mig at se et godkendt regnskab fra ISS. Nu skal jeg lige have fundet ud om, hvad den gør her til morgen. Mm. Hvis vi kan finde den her på skærmen. Den finder jeg lige om et øjeblik. Det er bare i orden. Ja. ISS, som ISS. Altså er en kæmpe servicevirksomhed, en af de største virksomheder i verden, hvis man altså måler på medarbejdere i hvert fald. John Stihøj, det er jo altså også et selskab, som der er flere af vores porteføljeforvaltere og måske aktieeksperter, som vi har haft med her i programmet, som synes, at den er en lille bit smule kedelig, for at sige det lige ud. Hvad synes du om ISS? Jeg synes faktisk, at det er en interessant aktie. Det er en stabil aktie, højt udbytte. Og det er ikke en aktie, der gør det helt store væsen af sig. Men nu har jeg så til gengæld fundet kursen. Den stiger faktisk 3,5% her til morgen. Så regnskabet bliver udlagt positivt, selvom at de sådan set bare leverer det, som de har stillet i udsigt. Men det viser også lidt om, at aktien har jo været trykket meget, meget langt ned. Og så skal der ikke ret meget til, når en aktie er trykket ned, og så overrasker positivt. Og apropos det her med, hvordan forventningerne er i markedet. Altså for eksempel William Demant Holding, som vi så i går, der kom med deres regnskab, hvor de også fastholdt forventningerne. Jamen den faldt jo 9% i går på at de fastholdt forventningerne. Det kan man så sige, hvorfor sker det i den ene aktie, at den falder 9%, og den anden stiger 3% på at fastholde forventningerne? Det er simpelthen fordi William Demant Holding var kørt ganske betydeligt op forud for sit regnskab, så skal der ingenting til at skuffe investorerne, selvom at selskabet egentlig ikke skuffer. Men ISS er altså op her til morgen med, med de her 3,3%. Men da er det så ud af samme tangent, John Stihøj, er det så fordi, de netop ikke har kørt så voldsomt op i, i ellers en, en gevaldig aktiestigning, som vi har haft igennem mange, mange år. Har de ikke fulgt det ordentligt med i ISS? Nej, det har de faktisk ikke. Mm. Altså, vi har også set, at aktien her i starten af året har været meget under pres. Vi har været næsten helt nede i, i kurs 210, så vidt jeg husker. Den kommer op fra 270, så den har fået et ordentligt ryk ned. Men det er en af de aktier, jeg faktisk synes er, er interessante. Så kan man så sige, at andre mener måske det, det modsatte, men, men jeg kan godt lide at kigge på nogle aktier, som, som ikke performer ligesom markedet. Nogen vil kalde det en faldende kniv, fordi hvis en aktie falder, jamen så er det jo, at hvis den så går i teknisk salg, så skal den bare fortsætte videre ned, så er det en faldende kniv. Mm. Jeg kan faktisk godt lide at prøve på at fange den der kniv på vej ned. Man skal bare time sit køb, fordi du skal altså ramme få fat på, på håndtaget og ikke på, på, på den, den skarpe kniv. Jamen lad os lige dykke lidt ned i det, John, for det bliver jeg simpelthen nysgerrig om at, at høre lidt mere om. Hvad, hvordan gør man så det? Hvordan griber man sådan en faldende kniv uden at skære fingrene af? Jamen det er svært, og det kræver, at man ikke kører med en meget stram stop loss, fordi man er nødt til at køre med en elastik, fordi du kan ikke ramme den lige på bunden. Der er kun en, der handler lige på bunden, og lige såvel også kun en, der kommer ud op på toppen, når den, når, når den tid kommer. Men, men når en aktie er markant oversolgt, når fundamentale forhold egentlig er okay, som det også viser nu her med regnskabet fra ISS, altså de leverer jo sådan set, som de egentlig har, har stillet i udsigt, man i øvrigt kan se, at det er et selskab, som ikke bare vil klare sig godt i år, altså der skal gøres rent overalt i, i verden i de næste mange, mange år, og det vil sige, at det er et selskab, der også er her i de næste mange, mange år, så mener jeg, så er der, så er der grobund for at gå ind og, og samle sådan en aktie op, når den ligesom simpelthen bliver for billig efter min mening. Mm. Man siger jo, at en aktie er ikke billig, fordi den er ikke billig, den kan blive endnu billigere, og det samme er også vel også, en aktie, der er dyr, den kan også blive dyrere. Mm. Men nogle gange er det altså, at det er klogt at gå ind og så sige, nu tager jeg chancen og, og går imod strømmen. Ikke? Okay, og ISS er altså en af dem, som du mener kunne være interessant at samle op? Ja, skal man måske... det er efter min mening en aktie med en relativt lav risiko. Der er så ikke det helt store, hvad skal man sige, spræl i aktien, men, nej, men det er jo også godt. Nej, produktudvikling og den slags, John Stihøj, det er der vel ikke så meget i sådan en aktie som ikke. ISS? Det kan de jo ikke gøre, men det er vigtigt, at man har en sammensat portefølje, der både består af noget af det gode, stabile, kedelige, og så noget af det, hvor der er lidt spræl i. Mm. Fordi det er klart, at du kommer ikke til at lave de helt, helt vanvittigt store afkast, hvis du ligger med aktier som ISS, men det er stabiliteten i din portefølje, og det er altså vigtigt i langsigtede porteføljer, at man også har noget, hvor man kan sige, det ligger bare tør for stille og roligt. Vi kan også se nogle af de aktionærer, der er i ISS. Det er jo for eksempel Kirkby Invest. Altså Lego-familiens pengetank. De går ikke ind, fordi de siger, at vi skal have en stigning på 5% af den aktie på 3 uger. De går ind, fordi de siger, at det her det er et selskab, vi kan tro på langt, langt, langt sigt. Og så skal den bare ligge, ligesom Lars Svendsen siger, ned i aktieskuffen. Den er nok også bare lagt i aktieskuffen hos Kirkby Invest. Mm. Og de skal nok få fornuftige udbytte undervejs og en stabil stigende trend i aktien. Mm. Men hvis vi så skal sammenligne den med at det fald, som vi så i William Demant i går, ret mange procent på noget, som egentlig ikke var så tosset. Det var ikke et decideret regnskab, der kom ud, men sådan en finansiel udmelding, hvis man kan kalde det. John, skulle man så ikke samle sådan en aktie op? Altså et så stort fald på noget, der ikke var så negativt, det må vel være en god aktie, så at samle op til en god pris? Ja, der er så den forskel, at William Demant Holding er jo steget rigtig, rigtig, rigtig meget på ganske kort tid, og så er det egentlig naturligt, når en aktie er steget voldsomt op til et regnskab, jamen så er der også store forventninger, og det vil sige, at der skal ikke noget som helst til at skuffe. Og de skuffede egentlig ikke i går, men den faldt alligevel. Jeg synes, det er for tidligt at samle William Demant Holding op. Jeg tror, den skal længere ned. Altså, den har fået en alt for stor optur. Jeg vil sige, at den ligger 235 her til morgen, stiger 0,8%. Men jeg kunne godt se, at den skulle ned og ramme med 220 stykker. Og så, men altså, man kan ikke købe alle aktier, men der kunne den så være interessant. Det bliver ikke en aktie, jeg selv kommer til at købe. Okay. Så vidt, altså ISS. Og lige lidt om William Demant også, altså her fra John Stihøj. John, der er kommet andre regnskaber på banen her til morgen. Jyske Bank, lad os lige hoppe i den, for det er jo altså et selskab, der samtidig er ude med en spændende melding om, at de sælger aktier nu i Nordjyske Bank. De skal ikke være med der mere. Det har jo været sådan lidt en kamp om Nordjyske Bank. Hvad sker der i Jyske Bank-regnskabet? Jeg kunne se, at regnskabstallene skuffede en lille smule. Det er noget med nogle nedskrivningsregler, der er ændret, som gør, at regnskabet er lidt til den svage side. Vi kan også se det på kursen. Den falder 2,3% lige nu her til kurs 364. Men når det er sagt, så er jeg overbevist om, at den... Jeg ikke kunne se i hvert fald her til morgen, at hvilken pris de har solgt Nordjyske Bank-aktierne til. Men Anders Dam har jo tidligere, altså den ordførende eller CEO'en i Jyske Bank, han har jo tidligere sagt, at de vil ikke sælge deres Nordjyske Bank-aktier. Man siger så nu, meget. Ja, men når det nu gør det nu, så må det jo være fordi, at de har fået en rigtig god pris for det. Mm. Anders Dam, han er en rigtig god købmand, og han har ikke solgt de der aktier, medmindre han har fået en rigtig god pris for det. Så på en måde er jeg lidt overrasket over, at Jyske Bank får et lille hug ned i dag, fordi det er jo egentlig også business, som forventet. Mm. Og således er vejen altså åben for, at Nordjyske Bank og Ringkøbing Landbobank vel kan gå sammen, John Stihøj. Hvad bliver det for en bank, vi får deroppe? Er det et stærkt og godt papir, som man med fordel kan investere i? Altså, ja, selve det at investere i den, det vil jeg egentlig godt lige springe over, fordi jeg kender den ikke dybdegående, men jeg vil jo sige, udefra set, så bliver det en stærk nordjysk forankret og vesttysk forankret bank. Altså Ringkøbing Landbobank er jo en fantastisk veldrevet bank, tjener super godt med penge og tiltrækker rigtig mange kunder inden for investeringsområdet. Og nu får de så et fodfæste også op i det nordjyske, så det bliver en stor, stærk aktør, der bliver dannet der med en fantastisk dygtig ledelse i form af ledelsen der i Ringkøbing Landbobank. De gør det bare rigtig, rigtig godt. Mm. Overhaler Spar Nord på størrelse, så vidt jeg husker. Er det en konkurrent til Jyske Bank, som alvorligt talt nu? Ja, det er det jo. Mm. Det er det. Altså, Jyske Bank er jo en af SIFI-bankerne, altså en af de store danske banker, som bare har en særstatus. Mm. Men altså, Ringkøbing Landbobank bliver en af de... Det er allerede en vigtig aktør, og de er sindssygt dygtige til at tiltrække investeringskunder, som lægger mange gode penge hos Ringkøbing Landbobank. Mm. Og det skal de så udbygge med Nordjyske Bank nu også. Spændende fusion, eller opkøb. John Stihøj, det er jo ikke nogen hemmelighed, at din kompagnon, Lars Svendsen, som ofte gæster mig her i studiet, til stor fornøjelse i hvert fald for mig, han har et horn i siden på de her banker, som generelt set, det er selskaber, som han bare sådan per definition ikke er interesseret i at investere i, og det er han ikke, fordi han siger, at det er en black box. Man ved aldrig, hvad der foregår inde i de der banker. Der sker simpelthen alt for mange ting, eller de er jo ligesom afhængige af alle sektorer derude i verden. Hvis det går dårligt for en sektor, ja, så smitter det bare af på banksektoren direkte. Har du det på samme måde med bankaktier, John, eller kan du godt hoppe ind i dem? Altså, det er klart, at bankaktier, det er... hvad man siger, box of chocolate også, ikke? Altså, du aner aldrig, hvad for et stykke bolse, du får fat på. Altså, der er så mange regnskabsposter, som de kan dreje på og skrue på, og det er ekstremt svært, synes jeg, at analysere banker til bunds. Jeg er ikke forskrækket af banker overhovedet, ikke? Altså, jeg synes, der er nogle glimrende banker at investere i. Hvis vi får en rentestigning, hvad der jo trods alt er en del, der tyder på, at renten er på vej opad nu, så vil det jo styrke bankernes indtjeningsmarginaler fremrettet. Så jeg tror, at Lau, han gør en fejl ved, at han overhovedet ikke vil koncentrere sig om banker, fordi der er nogle af dem, som eller banksektoren som helhed vil få gavn af en rentestigning. Så kan man sige, at hvis rentestigningen bliver for stor, så risikerer de selvfølgelig også at komme i en situation, hvor der kan blive noget med, at nogle af deres kunder kommer til at komme i problemer. Altså den tabskonto, de har haft, som jo nærmest har været på nul i de senere kvartaler, og nogle banker har ovenikøbet tilbageført tidligere hensættelser. Den tid er også ved at være overstået. Men rentemarginalen, den vil alt andet lige blive til gavn for bankerne. Og jeg synes sådan en bank som Nordea, for eksempel, jeg synes, den er kommet ned i øjenhøjde nu her, hvor at den begynder at se interessant ud omkring kurs 64. Mm. Det kan ikke være helt skævt at købe sådan en. Så er der mange af lokalbankerne, som jo er væsentligt billigere. En aktie, som jeg følger en del, det er Sparkasse Sjælland Fyn. Den laver vi analysetekning på, derfor så kender jeg den ganske udmærket. Altså, de handler jo på en kurs indre værdi på 0,7. Altså bare det tal gør jo, at som investor, synes man, der skulle man jo være lidt interesseret i det. Du kan faktisk få 1 kroners egenkapital til 70 øre. Det er jo rimelig godt, hvis ellers balancen er god, og kundekvaliteten er god. Og det er den i Sparkassen Sjællands tilfælde, så det er en af dem, jeg også kigger lidt på. Mm, og så er der jo det store sorte får lige nu, i hvert fald i bankbranchen, nemlig Danske Bank, som jo altså er ude i gevaldige hvidvaskskandaler og rapporter, der kommer ud. Og der begynder at blive snakket om, hvorvidt at deres CEO, Thomas Born, han kan blive siddende i den stol. Det er måske bare rygter, og hvem ved, hvad der kommer til at ske, men i hvert fald så har de ikke det allerbedste omdømme lige PT Danske Bank. Hvad tænker du om sådan en bank, John? Jamen, den er jo en gigantisk stor dansk bank, og den synes jeg er svær at vurdere. Så jeg er ikke på købersiden i den, udover at Thomas Born, jeg kan ikke se anden, han er den rigtige mand til at sidde videre der. Ja, de har haft den her sag om hvidvask, når Nordea havde sagen om Panamax-papirerne for, for nogle år siden. Det er alt sammen rådent. Ja, altså det... Hvis man kun skal investere ud fra etik og moral, så skal man holde sig fra sådan nogle banker, der ikke kan styre hvidvaskning og Panamax og så videre. Men... Okay. Og Danske Bank er jo også kommet en del ned, faktisk. Den var oppe i kurs 250 og ligger omkring den 200. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder, men den er i hvert fald kommet ganske betydeligt ned. Bankerne er kommet ned i et niveau, hvor de begynder at se interessant ud. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er sidste børsdag i denne uge, i hvert fald på det danske marked. Vi holder lukket herhjemme både torsdag og fredag. Sverige, de lukker klokken 12 i dag, så de også er, eller klokken 13 i dag er det vist, så de kan gøre klar til at holde fri i morgen, og så er de ellers tilbage igen på fredag, ligesom de øvrige markeder er. Jeg har besøg af John Stihøj her i studiet fra Aktieinfo. John og jeg, vi dykker ned i nogle af de regntaber, som der er kommet ud her til morgen, og ser ellers på, hvordan John han vurderer markedet. Så ringer vi altså også til Tom Hårgaard lidt senere i udsendelsen. Og du kan selvfølgelig blande dig i det hele, hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er du meget velkommen til at skrive til os. Mailen, den er åben. Adressen er som altid mio@radio247.dk, altså mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Ja, John, et sidste regnskab, vi skal forbi. DFDS har også lagt tallene på banen. Hvordan ser det så ud? Jamen, det er et udmærket regnskab. Lidt specielt på den måde, at de opjusterer, men på en måde fastholder de også bare forventningerne. Og det betyder? Ja, det betyder, at DFDS har jo købt det der tyrkiske selskab, rederi, der hedder UNRORO. Mm. Og der har de så her i dag kommet ud og sagt, at det gamle DFDS, der forventer de i år en vækst på 4%, hvor de tidligere har sagt, at de vil have en vækst på 2%. Men det er jo fint, at de kommer med en stigning i omsætningsprognosen, men indtjeningsprognosen for det gamle DFDS, den fastholdes på 3,0 til 3,2 milliarder kroner. Og man kan sige, at hvis der er mere gang i salget, så burde der også være mere gang i indtjeningen. Men det tyder der altså ikke på, at der er der. Så det synes jeg er lidt misvisende regnskabet. De har så også fortalt, at hvis man indregner det nye selskab UNRORO, som kommer med her fra midten af 2018, så vil de komme frem med en omsætningsvækst på 8%. Så det går fremad, og det går rigtig godt fremad fra DFDS. Kursen er så også der steget ganske meget. Steg blandt andet også på nyheden om, at de købte det her tyrkiske rederi. Jeg tror egentlig, det er et glimrende køb, de har lavet i Tyrkiet, men det er klart, politisk, der påtager de sig altså en ekstra risiko ved at begynde at gebære sig ind på det tyrkiske område. Ja. Der sidder jo altså som bekendt en mand dernede, som hedder Erdogan, som styrer landet med en meget, meget hård hånd. Og ja, ingen ved jo, hvad det ender med, men Tyrkiet er en vigtig samhandelspartner for EU, og derfor vil der også være meget transport af varer fra Tyrkiet ind i EU. Mm. Og det er sådan set godt set fra DFDS, fordi de kombinerer jo sådan set sydruterne nu, som så kan kombineres med de ruter, som DFDS allerede har på land og til vands op i Norden. Så det er et glimrende køb, hvis vi kan se bort fra den politiske risiko. Og så er der jo selvfølgelig også nogle andre hurdles, som DFDS står overfor, som er ubekendte i forhold til deres regnskaber fremadrettet, i hvert fald Brexit. Ingen af os ved helt præcis, hvor det kommer til at lande. Så er der også nogle nye regler, der gør, at man skal til at sejle på en anden type olie. Man må ikke sejle på den her fede, meget forurenende olie mere. John Stihøj, hvad tænker du, at det kommer til at betyde for sådan et selskab som DFDS, altså de her to nye hurdles, som de står for? Altså det er klart, at det her med den fede olie, det er jo en ekstra udgift, der bliver påført alle rederier fremrettet. Jeg mener, at DFDS allerede er i fuld gang med deres omlægning af skibenes forbrug, så de er faktisk, så vidt jeg husker det, foran vognen der, kan man sige, og rigtig godt sporet ind på det spor. Og Brexit, ja, det er et stort bredt spørgsmål, du der bringer op, fordi hvad kommer det til at betyde? Mm. Altså, der har jo været dommedagsprofetier om, at England nærmest vil gå i stå. Jeg tror lige det modsatte. Altså, jeg tror simpelthen, England kommer til at blive styrket som land og som nation og som økonomi ved at komme ud af EU. Jeg ved godt, det er kontroversielt holdning at have, men jeg tror faktisk, at England bliver styrket på det her. Og derfor kan det faktisk også i den sidste ende blive en positiv faktor for DFDS. Mm-hmm. Så er DFDS værd at samle op på de her niveauer, John Stihøj? Nej. Den er simpelthen blevet for dyr. Jeg synes, den er blevet for dyr. Den koster omkring en P14, og det er dyrt for et rederi. Mm. Men nej, den, Jeg skal nok komme til nogen, jeg vil købe. Indtil videre er det jo ikke ret mange, jeg har ville købe indtil dem, vi har talt om. Og du har rent faktisk penge på lommen, kan man sige. Du har en model på det følge over i Aktieinfo, og der har du sådan set skruet ned for eksponeringen, John. Jeg ved, at Lars Svendsen tidligere har afsløret for os her i Millionærklubben, at hvis I synes, at tingene ser meget bekymrende ud, hvis I gerne vil sådan passe lidt på jeres penge, så kommer I ned på en eksponering på omkring 70%. Du ligger faktisk sådan dernede omkring. Så er vi tæt på, ja. Ja, altså vi ligger i øjeblikket med en eksponering på 75%, og det er selvfølgelig efter, vi har været oppe i tæt på 100, så vi har simpelthen trådt på, eller det er mig, der har besluttet, at vi har trådt lidt på bremsepedalen, men vi kører stadigvæk både og trykker på bremsen og på speederen. Jeg synes, der er nogle aktier, som er kommet lige lidt højt nok op. Mm. Så er der også nogle andre, som er interessante, og dem kan vi simpelthen også, hvis der kommer tid til det, så kan vi også snakke om nogle af de muligheder, jeg kan se. John, det er vi jo nødt til nu. Jamen, vi må blive her et par timer så. Mm. Jamen, altså, det jeg gjorde forleden dag, det var for eksempel FL Schmidt. Den valgte jeg at tage gevinst på i 489 stykker. Og så kan man sige i dag, hvorfor gjorde jeg det? Den ligger 424 i dag. Jamen, det vil jeg gerne forklare, hvorfor. Regnskabet, som kom fra FL Schmidt forleden dag, det var okay, men så var det heller ikke bedre. De fastholder deres forventninger for 2018. Jeg tror ikke på, at der kommer en opjustering derfra. Så godt kommer det ikke til at gå resten af året for dem. Men de skal nok komme i mål med det her. Men den handler altså på en pænt over 20 på baggrund af det regnskab, som vi forventer, de kommer igennem med her for 2018. Mm. Det synes jeg er relativt dyrt. Men den skal nok komme højere i princippet på længere sigt. Men alligevel valgte jeg at tage gevinsten. Og det gjorde jeg, fordi vi købte aktien 14 dage før regnskabet i kurs 380. Og så vil jeg sige, når vi kan tjene 28 kroner, eller 29 kroner, på 14 dage på en aktie, så er det nogle gange, det også er godt at være tilfreds og sige, tak for pengene, det er fint for mig det her. Nu kan man så sige bagefter, jeg står ikke engang ærger mig over, den er kørt videre op, for jeg føler mig overbevist om, jeg skal nok få den købt op billigere, end jeg har solgt den til. Men nu må vi se, om jeg får ret i det. Men det er mit udgangspunkt. Jeg tror, vi kommer ned og skal nok ramme 400 og 390 igen, og så vil jeg da nok købe den igen. Langsigtet kan jeg sagtens se, at FL Schmidt er en rigtig god case. Der er gang i verdenshandlen, og de har trimmet sig internt. De har udviklet en masse nye gode produkter. Blandt andet så jeg noget med, der bruges meget vand i minerne, når de skal udvinde kobber og guld osv. Så bliver der brugt rigtig meget vand. Og der har FL Schmidt faktisk fundet en løsning, således at 95% af det vand, der bliver brugt til udvinding, at det bliver genbrugt. Og det er meget vigtigt, fordi vand er jo en knaphedsressource, det er også dyrt. Og så er det selvfølgelig også det, at hvis man formår at genbruge det her vand, der bliver på en måde lidt forurenet, jamen så kan man også imødegå miljøkatastrofer ved at genbruge vandet, frem for at man skal rense det og få det sat ud i nogle økosystemet igen. Mm. Så det er et rigtig godt produkt, de har fået udviklet der, og det skal nok blive endnu bedre for FL Schmidt. Men jeg tror bare lige på den korte bane, så er det fornuftigt at lige bremse lidt op. Jeg bremser også lidt op i går ved at tage gevinst i GN Store Nord. Mm. Der tog jeg sådan en, der hedder Half Right, Half Wrong. Jeg tog kun halvdelen. Det skal siges, at vi købte aktien i 2015 til kurs 126, og jeg kunne sælge den i går til 243 stykker. Jeg er yderst, yderst tilfreds med sådan en gevinst. Og så er det igen det der med, nogle gange bare være tilfreds og sige, tak, jeg tager pengene, fordi en gevinst er ikke en gevinst, før den er på bogen. Og det er et motto, jeg har meget. Du kan have nok så mange gevinster på din bog, men du skal altså have dem ind på bogen, før at de er realiseret. Ja, det er klart. Men John, det er jo faktisk en meget god pointe, som jeg tænker, vi lige kan bruge lidt tid på, fordi vi har faktisk fået en mail ind fra Nadja, som har fået en god gevinst i alt. De seneste par dage, der er den jo stedet efter et godt regnskab, og hun har altså fået 27% allerede på det. Så vil hun gerne høre jeres mening, eller din mening om, hvad man så skal gøre. Skal man sælge eller købe flere af dem? Ja, altså det er jo sådan en sag, hvor det ser ud som, den kan sagtens fortsætte opad, men alligevel 27%, John Stier, som du siger, skal man ikke sørge for at tage lidt ned på bogen, så det bliver til gevinst, og det ikke bare står der af papirpenge eller cyberpenge. Jo, altså men igen, så er man faktisk nødt til ligesom også lige definere for en selv. Hvad er det for en type investor er man? Altså nu ved jeg ikke, Nadja, om hun er kortsigtet eller langsigtet. Hvis hun er kortsigtet, altså det, man skal jo ligesom, inden man investerer i noget, skal man ligesom definere for sig selv, hvad er jeg for en type investor? Mm. Er jeg kortsigtet eller langsigtet? Hvis hun er kortsigtet, så er det bare med at tage den gevinst nu. Det er 27% på så kort tid. Det er fantastisk at få på bogen. Lige præcis på ALK, der vil jeg så sige, jeg tror, at det kan blive en aktie, der bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende på lang sigt. De er inde i den lille bølgedal nu her, hvor at det regnskab, der kom forleden dag, der opjusterede de så forventningerne til deres, til deres driftsresultat, til et nulresultat, i stedet for et minus 50 millioner. Det er jo fint, men bedre går det altså ikke. De tjener ikke penge på nuværende tidspunkt, men det skal nok komme til at gøre. Men hvis man har tålmodighed, og hvis Nadia har tålmodighed, så skal hun bare holde fast i den her aktie. Men så skal hun også formå og kan modstå, at hvis der nu kommer et fald på 5%, så lad være at ærger dig over det. Mm-hmm. Altså, ALK er den en af de aktier, som jeg tror kan blive fordoblet i værdi. Så det er en af de, jeg faktisk, nu har jeg talt meget negativt om nogle andre, det her det er en af de rigtig, rigtig spændende aktier. Kunne Nadia have gavn af, tror du, at lægge et stop-loss ind og fylde det stop-loss med opad, hvis aktien den stiger? Altså, ja, sådan, så nu det har kunne man så 27% afkast. Hvis nu hun lægger et stop-loss ind, så hendes afkast ikke kan blive mindre end 20%, eller hvor det nu skal ligge. Mm. Er det vejen frem, John? Hun kunne godt lave det der, der hedder trading stop-loss, mm-hmm. hvor at hun siger, jamen, jeg lægger et stop-loss, der ligger 5% under den dagsaktuelle kurs. Og i takt med, at kursen så forhåbentlig stiger, mm-hmm. jamen, så vil hun jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt blive kørt ud 5% fra toppen. Men ja, det kunne være en måde at gøre det på, ja. Hvis hun har mulighed for at gøre det i sin bank. Det er okay. jo ikke alle banker, der kan tilbyde det her. Okay, så vi er altså lidt om at tage gevinster hjem og sætte stop losses. John Stihøj, FLS og GN Store Nord, det er altså to aktier, hvor du har taget foden lidt af speederen. Hvilke aktier holder du øje med som særligt interessante lige nu? Ja, nu skal jeg også holde noget hemmeligt, som er til mine kunder jo. Men jeg kan da godt komme med lidt her. Ja, kom bare, John. Ja. Det er bare mig. Okay, det er bare dig, ja. Jamen, jeg sidder faktisk og kigger på en aktie. Det er også en faldende kniv. Og den hedder NKT. Mm-hmm. Og det er en aktie, som hverken Lav eller jeg egentlig bryder os særlig meget om. Fordi den er meget dyr, målt på nøgletal. Men vi begynder at synes, den er faktisk interessant. Fordi den kommer op fra... Jeg mener, den blev... Det var således, NKT splittede sig jo i NKT og Nilfisk. Og jeg mener, det var kurs 274,5, det skete til. Mm-hmm. Og det var i oktober måned, og det vil sige, at dengang kostede en NKT-aktie her i ny regning, der kostede den altså 274,5. I dag koster den 182. Så den er også faldet ganske, ganske betydeligt siden den her opsplitning. Og når det så er sagt, så er kursen jo faktisk kommet ned et niveau, hvor aktien også blev billigere. Spørgsmålet er så, om den kan blive endnu billigere. Men her har jeg altså den pointe, at der er omkring, så vidt jeg husker det, 8% af alle aktier, de er short-solgt. Altså det vil sige, at der er nogle store amerikanske hedgefonde, der har fundet ud af, at den her aktie, den er gået i teknisk nedtrend. De kender sikkert ikke NKT. Det er sikkert ligegyldigt for dem, hvad det er for en aktie. De kan bare se, at den er i teknisk nedtrend, og så satses på, at den skal falde endnu længere ned. Sådan er det jo med teknisk analyse. Hvis noget er nedtrend, så skal det bare falde. Mm. Og når det er optrend, så skal det bare stige, uanset hvor dyrt det måtte blive, rent fundamentalt osv. Men NKT, altså 8% af aktierne, så vidt jeg husker det, er short-solgt. Hvis vi nu leger med den tanke om, at NKT her på tirsdag, når det kommer med deres regnskab, hvis de nu bare kan levere som minimum det, de har stillet i udsigt, men hvis de nu også kunne levere en lille smule bedre, for eksempel en lille opjustering, som vi har set en del danske selskaber trods alt gøre, så kan de der shortere blive kørt ganske betydeligt over. Og det er en af den, jeg godt kunne være lidt fristet af, eventuelt at gå ind og købe i vores modelportefølje på mandag. Okay, så det er så. Altså et rent spil på en short squeeze, som du ser det lige fra. Ja, altså man kan sige, du har set, at nogle af de regnskabsaktuelle selskaber, de er jo stedet ganske betydeligt. Ambus, det er jo ja, de er jo næsten stedet 30% på få dage efter deres regnskab. Vi har haft ALK, der stedet 27% på kort tid. Lundbæk, der stedet 8% i går på sit regnskab. Og så en enig svale med William Dehn Manol, der faldt på sit regnskab. Så jeg synes, der er noget, der ligger i kortene, som godt kunne tyde på, at NKT, hvis de bare kan levere minimum det, de selv har stillet i udsigt, og det tror jeg, de kan, så kunne der da godt være en god gevinst hen der. Men John Stihøj, jeg får en lille bitte smule fornemmelsen af, at det så mere er det der sådan gangflagen, der sådan skrider ind der, og så du tænker meget på de her short squeezes, og det er ikke nødvendigvis så er fundamentalt, at du synes, at aktien på den måde er god at have på det lange sigt, eller misforstår jeg det der? Nej, men både og. Altså, fordi på en måde er den stadigvæk for dyr, men Laura og jeg, vi lavede en analyse, som blev bragt i Berlingske Tiden her for nylig, hvor vi egentlig så meget på, hvad selskabet selv havde meldt ud, og de har jo sagt, at de forsøger at forbedre deres indtjeningsmarginaler ganske betydeligt. Og vi så faktisk, at hvis det lykkes, altså det som ledelsen stiller i udsigt, det gør det jo ikke altid, men vi kan jo tage som udgangspunkt, at vi tror, at det lykkes, jamen så kan den aktie faktisk godt blive fordoblet på, lad os så sige, 2-3 års sigt. Det er da også værd at vente på. Jo, det må man det kunne man da godt. 100% på 3 år. 33% om året, det kan jeg godt leve med. Jamen, jeg kan godt købe det her, kan jeg høre. Og det må også godt blive mindre. Det går også nok. John Stihøj, vi står i er noget, der nærmer sig slutning af den danske regnskabssæson. Det har været en glimrende regnskabssæson. Der er kommet mange fine tal ud, og mange har gjort det bedre end forventet. Når du skal sådan kigge lidt fremadrettet her for resten af 2018, er det så de danske aktier, du sådan primært kigger på, eller kigger du også til de nordiske lande og ser, om der er noget spændende der? Både Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, det er vores primære områder. USA er vi ikke helt så gode til. Jeg ved godt, der er en amerikansk aktie, eller en aktie, der er noteret i USA, som hedder Teva, som alle danskere elsker, fordi der sidder Kåre Schultz. Det er da også en aktie, som jeg har været inde i vores modelportefølje, tog gevinst og sidder bare og venter nu stille og roligt, fordi jeg synes, at det er gået lidt for... Altså, der er kommet lidt for meget positivitet ind, fordi alle tror, at fordi han hedder Kåre Schultz, så skal han nok forvente det her selskab rundt. Jeg tror, at vi får en mulighed for at købe den billigere, men det er en af de aktier i USA, man også kunne kigge på. Men ellers er vi mest til Tyskland, og i særdeles til Danmark, Norge og Sverige. Mm. Så lad os prøve at hoppe lidt til Tyskland, John Stihøj. Er der nogle særlige selskaber, som du har i fokus lige nu? Ja, Siemens. Og det har jeg selvfølgelig specielt i dag, fordi de kommer regnskab i dag. Ja. Og så skal vi lige se en gang, hvordan den så udvikler sig. De opjusterer deres forventninger. Mm. Og ellers generelt set, så er tyske aktier jo noget, som i hvert fald Lars Svendsen, han i noget tid har talt om, at nu var det tid at kigge på de tyske aktier. Og der er du vel enig gået på? Det er Der er vi 100% enige for en gang skyld. Ja, jamen altså, generelt er de tyske aktier, det er høj kvalitet. De handler på en væsentlig billigere multipler, end vi er vant til, både i Danmark og i særdeleshed i forhold til USA. Og i og med, at vi har den her meget svage dollar, som vi har haft helt ned 6 kroner, der har vi jo haft en situation, hvor at det har presset de europæiske aktier lidt. Nu er dollaren jo så kommet op omkring de 6,3 kroner igen, altså en styrkelse af dollaren. Og det vil komme de europæiske eksportvirksomheder til gode, og der er der altså nogle rigtig gode tyske selskaber, som det her vil komme til gode. Mm-hmm. Og apropos Siemens for eksempel, så vil jeg så lige sige, at den har vi jo så heldigvis selv, og den stiger 4% i dag på sin opjustering. Det var en god, solid opjustering. De forventer at tjene 7,7 til 8,0 euro per aktie nu her, og det vil sige, at den aktie, den handler på en PE på en 12-13 stykker. Mm-hmm. Det er ikke ret mange danske aktier, vi kan finde, der handler på det. Nej. Så de tyske aktier, der får man altså kvalitet til en fornuftig pris. Så kan man sige, Siemens, det er ikke en aktie, der stiger. Ja, nu stiger den 4% i dag, men ellers er det ikke en aktie, du kan regne med, den stiger 25%, som for eksempel LK har gjort på kort tid. Det er den alt for stor til. Men Siemens, det er igen sådan en aktie. Stabilitet i porteføljen. Hvis man er en langsigtet investor, så skal man have noget, hvor der også ligger noget stabilt og bare ligger og tækker det ud af for en. Så kan man lege med nogle andre penge. For eksempel til NKT, som jeg snakker om derfor. Det vil være lejepenge. John Stihøj, jeg husker for lang tid tilbage. Det er meget lang tid tilbage, men det var på et tidspunkt, at du pegede på ThyssenKrupp som værende et spændende selskab, man kunne holde øje med. Og jeg ved godt, der er sket rigtig meget siden, men er ThyssenKrupp også på samme bane som Siemens, altså noget, som man kunne forestille sig skulle vokse med øget aktivitet i verdenshandel osv.? Jamen, det er det. Mm. Jeg skal sige, at i ThyssenKrupp, der gik jeg simpelthen kold. Det tog for lang tid, og det gjorde, at jeg solgte den. Og jeg kan ikke huske, hvad pris jeg solgte til. Det var, jeg tror ikke, det var sådan helt skævt i forhold til i dag, men det vil jeg da godt holde fast på. Og hvis man kigger på det i dag, jamen, det er jo stål. Og stålpriserne er godt på vej opad. Der har vi selvfølgelig så den her disput med Trump. Altså finder han på at også lægge told på stål fra Europa, og vil det ramme ThyssenKrupp? Jeg har ikke travlt med at få købt de her stålselskaber lige i øjeblikket. Netop fordi vi ved ikke helt, om han indfører en import-told, eller han ikke gør det, eller ja, det ved vi generelt ikke ret meget om, hvad han gør i den sidste ende, men jeg har ikke så travlt med at have dem lige i øjeblikket, og det er også årsagen til, for eksempel, nu springer jeg lige lidt teksten, men ArcelorMittal, som vi har haft i vores modelportefølje, den tog vi også gevinst i her for nogle uger siden, af frygt for, at Trump virkelig indførte den her import-told. Mm. Så er det bedre at sige, hvad du er. Lad os tage den ene fugl ned, i stedet for at tige op på taget. Ikke? Ja. Og igen, der er ingen, der bliver fattig af at tage en gevinst. ArcelorMittal, som jeg også kommer med regnskab på fredag, så det kommer vi også til at holde øje med, når vi er tilbage igen med vores liveudsendelse, altså først på mandag. John Stihøj, lad os lige prøve at se, om der er noget i det svenske eller norske, du skal gøre os klogere på. Er der nogle aktier, du skal kigge på, eller holde øje med, eller fokusere på lige pt.? Altså nu er det dejligt studievært, men jeg håber, jeg må have lov til bare lige at fastholde Danmark en gang mere, fordi okay. Genmap kom jo med regnskab i går aftes. Har vi snakket om det? Det har vi ikke, vel? Det har vi ikke, nej. Nej. Og der sker faktisk det, at den falder 3,1% i dag. Og det er jo igen forventningsglæde, der måske ikke helt blev indfriet. Og fordi Genmap, de leverer sådan set som forventet af dem selv i hvert fald. De fastholder, at de får et salg på 2,7 til 3,1 milliarder kroner. Salget af Darzalex, som jo er deres helt store sellert. Det er stadigvæk de der 2,2 milliarder dollar, som Johnson & Johnson forventer at sælge. Og i går kom nyheden så også om, at Genmab har fået godkendt, eller Johnson & Johnson har fået godkendt Darzalex til førstelinjebehandling i en kombination. Så dybest set er der kommet to gode nyheder fra Genmab, og alligevel så falder den 3,1%. Det er ikke lidt, nemt at være aktieselskab lige pt. John Stier har også holdt fast i tanken omkring, hvad det er for nogle eventuelle norske eller svenske selskaber, som du kigger på, for det er nemlig ved at være tid til, at vi skal have Tom Hårgaard med med på telefonen. Lad os se, om vi kan få en linje igennem til Tom, som jo altså sidder i London, daytrader og spekulant, som er med her i Millionærklubbens portefølje. 250.000 kroner af egen lomme har han lagt frem til at investere for, og der deltager han altså i denne her konkurrence. Lad os prøve at høre, hvordan det går. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hårgaard. Godmorgen. Tom, konkurrencen, som vi har her i Millionærklubben, det er efterhånden noget tid siden, vi har fået en opdatering fra dig på den, så lad os lige starte der. Sidst jeg hørte fra dig, der var du godt eksponeret i Facebook-aktien. Har du lavet noget siden da? Nej, det har jeg ikke. Jeg har lagt mine penge i en kurv, og så håber jeg på, at den kurv den kan vokse. Og det har Facebook også. Mm-hmm. Siden jeg annoncerede, at jeg købte den her på Radio 24/7, er den steget med 16%. Og jeg kan ikke se nogen grund til at skille mig af med den lige nu. Facebook, som jo altså også i går aftes efter lukketid, amerikansk tid, så vidt jeg så, kom ud med en melding om, at nu var der så lavet om i ledelseslaget, og de laver om på organisationsstrukturen. Jeg ved godt, du er spekulant og daytrader, og du bruger teknisk analyse som Hårgaard, så er det overhovedet noget, du sådan kigger ind i, når de laver sådan noget om i et firma? Nej, det er det ikke. Jeg var slet ikke klar over, at de havde gjort det. Men det er jo ikke første gang, jeg har udvist min fuldstændig naivitet omkring en aktie her på Radio 24/7. Jeg har en sandhed. Ja, Skærmbank for eksempel. Jeg har en sandhed, og du ved, markedet lyver aldrig. Og jeg tror også, jeg underholdt her, hvorfor jeg købte Facebook, og det var egentlig en refleksion af en historie om, hvordan Warren Buffett havde lavet sin første store spekulation, og det var i American Express. Mm. Og han havde den her tese om, at selvom American Express var ude i en sag, som var lidt prekær og som skadede omdømmet for firmaet, så mente han ikke, at det ville skade selve substansen af firmaet. Og jeg mente, at Facebook, jeg kigger på mine nevøer og mine niæser, og jeg er godt klar over, at de er den store gruppe af Facebook-user, og jeg tror ikke, at de er så interesseret i data protection law, men så det var egentlig baggrunden for, at jeg investerede i Facebook. Mm. Så lad os lige få de kolde facts på bordet, Tom Hårgaard. Hvor er du henne i konkurrencen? Altså, hvor meget af dine 250.000 kroner blev til nu, hvor vi står her i starten af maj? Jamen, hvis det ikke var, fordi jeg havde Facebook, da jeg købte Facebook, var min portefølje på omkring 243.000. Men ved hjælp af det her Facebook har jeg tjent 15.000 kroner, så jeg er oppe på 256.000 kroner. Så det der, jeg er sned mig over grundlinjen eller bundlinjen igen. Det har du. Eller ja, startlinjen. Ja, og nu har jeg ikke lige helt opdateret, hvor Lars Persson han ligger her til morgen. John Stier, du står og peger det ud, som du kan finde det frem, men i hvert fald så tænker jeg, at Tom Hårgaard, du måske har overalt her Persson. Han ligger i hvert fald lige det der over de der 250.000 kroner, så vidt jeg husker. Men John, kan du se, hvad det er? Jamen det kan jeg. Altså Lars han ligger på 257.085. Og Lav, han ligger på 246.613. Okay. Så Tom, du er i førertrøjen. Det var da helt fantastisk. Tillykke. Tillykke med det, Tom Hårgaard. Så må vi se, hvor længe det var. Der er lang tid til, at vi opgør konkurrencen egentlig. Altså, der kan ske meget. Der kan ske rigtig meget. Ja, Tom Hårgaard, lad os brede debatten lidt ud til at høre, hvordan du ser på de aktuelle markeder. Der sker rigtig meget på det geopolitiske område i disse dage. Jeg ved godt, det heller ikke er noget, du sådan holder så meget øje med. Men det er jo det gør jeg. Nå, okay. Godt. Jamen, så lad os lige høre, hvad du tænker om de sager, der foregår. PT, for eksempel, at Trump han nu trækker sig ud af den her atomaftale med Iran. Ja, en af de grunde til, at jeg ikke har en bredere eksponeret portefølje, er, fordi jeg synes, der er nogle... Og det gjorde jeg opmærksom på sidste gang, jeg var på radioen. Der er nogle faresignaler i det her marked, som har nogle karaktertræk, som jeg har set før, og det er blandt andet så de stigende renter. Og jeg ved godt, at stigende renter også kan blive fortolket som en sund økonomi. Men da Donald Trump kom til verden, so to speak, i november 2016, der var Dow Jones omkring de 17-18.000. Og så så steg vi, og så er vi steget med omkring 70% på toppen. Ej, det passer lidt mindre i USA. På et scenario om skattebegunstigelser og favorable termer for firmaer. Og vi kaldte det her The Goldilocks Scenario, altså jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det til dansk. Askepot-scenariet, det er måske Tornerose-scenariet, må det være. Men mange af de ting er allerede blevet diskonteret ind i markedet, siden at Dow Jones toppede omkring de 26.000. Det kulminerede så i den 25. januar. Har vi faktisk set en meget en stor forøgelse af den indre volatilitet i markedet. Og til trods for, at der er kommet noget mere ro over markedet, har vi ikke været i stand til at kunne genvinde de gamle tænder fra november, december og januar måned. Og når du så kigger sådan lidt mere overskueligt over, at vi er i maj måned, og vi banker på sommermånederne, og så er det ikke så ofte, at markedet er i stand til, at det sker, men det er ikke så ofte, at du er i stand til at se et marked, som har været under pres, at det så genvinder tænderne i løbet af sommermånederne. Det eneste gang, jeg kan huske, at den har gjort det, det var tilbage i 2001. Og hvis vi gentager, hvad vi ser tilbage i 2000 og 2001, hvilket på mange måder er reflektivt af, hvad vi ser lige nu. Vi havde et fantastisk boremarked igennem 90'erne. Dow Jones ramte 10.000 for første gang. Så er der nogle lighedstræk, og jeg har en fornemmelse af, at investorer sidder på sidelinjen, fordi vi har en amerikansk præsident og en amerikansk administration, som virker mere indadvendt, end virker mere navlebeskuende, end den nogensinde har været før. Obama, Clinton var meget mere omfavnende omkring en united planet, en united verden. Mens Donald Trump virker meget mere protektionistisk via hans udsyn på for eksempel Iran-aftalen, som Barack Obama havde været i stand til at få på plads. Og det var ikke bare Barack Obama, men det var også for hjælp af Tyskland og Frankrig og England. Så Donald Trump har meget mere har en meget større tendens til at vende blikket indad for at beskytte amerikanerne. Det ser du også med hans ståltarif polemik. Så det skaber et miljø for aktier, som gør, at investorer allerede nu, du kan se i markedet, har trukket sig tilbage og begyndt at fokusere på nogle andre asset classes end lige aktier. Mm. Og tror jeg, at det vil vinde. Det kan man da godt være, fordi om jeg er teknisk analytiker eller makroanalytisk orienteret, kan jeg ikke bestemt sige, at markedet er positivt eller negativt. Det sidder bare sådan lidt i midten, og tekniske analytikere har det ikke nemt ved at finde nogle argumenter for hverken den ene retning eller den anden retning, uden at det bliver sådan lidt klichéagtigt. Og makroanalytikere, men du kan pege på både positive og negative ting. Og når du har sådan et miljø, så synes jeg, det er bedre at være lidt overvægtig i kontanter, fordi skulle muligheden melde sig, jamen så har jeg noget krudt, som jeg kan skyde efter. Fuldstændig ligesom Facebook. Så for mig har årene 2014, 15, 16, 17 været, jeg vil ikke sige, at det har været nemme, fordi det er jo aldrig nemt, men du kan købe kvalitetsaktier. Men nu er det mere som om, at det er de større makroøkonomiske anskuelser, som præger aktiemarkedet, i stedet for, at der måske er skattelettelser, eller at det er et gunstigt miljø for aktier. Så det var en lang snak, men det rent faktisk bunder ud i, at jeg foretrækker som spekulant og investor at have flere penge i kontanter nu, end jeg har haft før. Mm. Og Tom, det må jo så, som du altså også er inde på, netop være, fordi du synes, det er svært at vide, om det skal den ene eller den anden vej, fordi du er jo også en mand, som ikke er bleg for at shorte markedet, hvis du kan se tydelige tegn på, at nu skal det nedad, men det kan du så altså heller ikke se. Nå, men sidste gang jeg var på radioen, der sagde jeg, at Dow Jones skulle i hvert fald prøve at komme op til omkring de der 24.500. Og vi holder bare konsistent under sig. Hvis lytterne skal have sådan en eller anden tommelfingerregel, så hvis Dow Jones nu kunne komme op omkring de 25.000 igen, så indikerer det på mig også, at der er en slags grønt signal for, at nu kan vi godt gå ind og træde ind i vandet igen. Men indtil da er jeg meget skeptisk. Jeg synes også, at Jeg synes, der er så mange ting, som måske kunne være mere interessante for os. For eksempel olie banker på døren mod $70. Renten banker på mod de 3% i USA. Du har, jeg tror hellere, jeg vil prøve at fokusere på nogle andre emner, end lige at prøve at finde de mest interessante aktier. Jeg kunne for eksempel foreslå nogle valuta. Hvis vi har en forstyrket dollar over de næste 18 måneder, så kunne det måske være en idé at prøve at investere og placere sig sådan. Jeg er i øjeblikket selv personligt langt dollar-yen. Jeg tror, den er på vej op mod de 125. I øjeblikket handles den i 109. Og jeg er ikke den eneste, der taler om dollarstyrke. Og hvis du er i dollarstyrke, så kunne det måske også være en idé at prøve at finde nogle kvalitetsnavne i for eksempel amerikanske aktier. Men der er det så vigtigt, at jeg siger kvalitetsnavne i stedet for meget spekulative navne. Mm. Og Tom Hårgaard, man kunne måske mene, at der var mange kvalitetsnavne derude i verden, i hvert fald hvis man kigger på aktieselskaber, fordi det ene aktieselskab efter det andet, blandt andet i USA, har jo altså lagt brandgode resultater på bordet her ved den her regnskabssæson. Bedre end forventet, bedre end nogensinde faktisk har det den her regnskabssæson været. Så er det ikke sådan relativt let stadigvæk at finde kvalitetsaktier derude? Jo, men man omvendt bliver man også nødt til at tage to ting i betragtning. Den ene ting er, at aktier i USA generelt altid overrasker til den positive side. Det er et fantastisk spil, hvis man fører lidt statistik over, hvordan de altid formår at overraske. Så man kan spørge sig selv, er det fordi forventningerne er så lave, før de går ind i regnskabssæsonen? Har de en eller anden tendens til at prøve at skal man sige, administrere forventningerne? Et andet perspektiv er, hvor meget af det her så allerede prissat. Det, du skal huske omkring aktiemarkedet, er, at aktiemarkedet kigger ikke her på nu, det kigger ikke bagud, det foruddiskonterer. Det, der nok bekymrer aktiemarkedinvestorer i øjeblikket, er, hvor meget af det her er allerede prissat, og hvor meget skal jeg lægge vægt på, at Donald Trump er den her præsident, som har en tendens til at prøve at omgøre nogle af de beslutninger, som for eksempel Barack Obama havde lagt for dagen under hans embede. Så, og hvis jeg så skal smide lidt statistik ind i det, så kører du altså også ind i en periode af aktiemarkedet fra maj til september og oktober måned, uden at det skal blive alt for klichéagtigt, men sell it, may and go away. Vi har selvfølgelig snakket om det her før, og i 2015 var det en rigtig god idé at gøre det, men i 2016 og så var det ikke nogen specielt god idé at gøre det. Så det, man kan jo ikke lægge alt for meget vægt på sådan en kliché, men omvendt bør man heller ikke fuldstændig ignorere det, fordi du har altså ikke statistisk set over 130 år en specielt gunstig periode, du går ind i aktiemarkedet lige nu. Og så vil jeg måske hellere sidde i kontanter og så netop slå til, når jeg ser sådan en Facebook-historie. Det kunne være, der var andre. En af de ting, som jeg holder øje med, det er blandt andet Tesla. Blandt andet, fordi jeg må ikke gå kort aktier her på Radio 24/7. Men hvis Tesla får nok hug nedad, kunne det jo også godt være, at den ville blive interessant for min kandidat til senere på året. Så det er sådan nogle af de her emner. Jeg har ikke travlt med at smide penge efter aktiemarkedet, men omvendt ligger jeg heller ikke fuldstændig på den lade side. Mm. Tom Hårgaard, lad os vende lidt tilbage til det her med dollarstyrkelsen og nogle af de sådan, store vinde, der blæser derude på de globale markeder lige pt. Altså den her dollarstyrkelse begynder altså at gøre lidt ondt på emerging markets, og der er altså flere steder rundt omkring i verden, at man har tydet til ret voldsomme tiltag. Altså i Argentina har de lige sat renten op til 40%. I sidste uge, de satte renten op 3 gange, og den endte altså op på 40%, og det er ikke engang sikkert, at det bliver det sidste. Altså store pengestrømme, som jo altså også flyver ud og ind af forskellige regioner på de her baggrunde. Hvordan ser du det, og hvad sker der, når du sådan holder øje med de globale markeder, med dine tekniske øjne? Da du siger det her, så minder det mig om min historie, da jeg var på universitetet i Birmingham, hvor min professor han siger, at de rigtig store konjunkturer, de er valutabestemte. Så når du har de her store valutabevægelser i den ene eller den anden retning, så er det også dem, som meget afstemmer, om vi er i et bull market eller i et bear market, blandt andet i aktiemarkedet. Så det faktum, at det går ondt på emerging markets økonomier, begynder også at lugte noget af, hvad vi så i 1997 og 1998, hvor blandt andet den thailandske valuta baht var under stærk pres, og ikke nok med det, så i 88, så havde du den helt store russiske rubelkrise. Så nu er vi så her en 20 år senere, og nogle af de her historiske scenarier, de begynder at gentage sig med en styrkende valuta. det jeg så gerne vil gøre, det er, at jeg stiller mig selv et simpelt spørgsmål. Hvordan kan jeg tjene penge på det her? Fordi det er ikke et spørgsmål om at være daytrader. Det er et spørgsmål om at placere sig strategisk over de næste 9-18 måneder. Og jeg har allerede, nævnt dollar-yenen, som jeg gerne vil være spekuleret i, men jeg tror også, at euroen kunne komme frygtelig under pres. Mm. Og vi har talt før om at euroen skulle ned i parity, så fik den et fantastisk rebound. Men der er mere end en analytiker, der taler om, at den euro ned til 1-1 kunne blive en virkelighed. Og det er jo, for mig er det jo nogle konjunkturer, man kan spille på, uden at man skal sidde og være klistret til skærmen 24 timer eller 9 timer om dagen. Så jeg ved ikke, om jeg har fået svaret på dit spørgsmål, men der er ingen tvivl om, at hvis dollaren fortsætter med at styrke, så for eksempel nok den gjorde i 90'erne, du kan have et gunstigt aktiemarked, både med en positiv dollar eller en negativ dollar, men generelt set, så har aktierne det bedre med en stærk dollar. Mm. Og Hårgaard, jeg kunne ikke... Altså, undskyld, jeg skal lige lægge noget til. De amerikanske aktier har det godt med en stærk dollar. Ja. Statistisk set, ja. Undskyld, jeg skulle lige have det med. Det er orden, som Hårgaard. Tom, bare lige for at få den med, nu sidder du jo altså som professionel handler derovre i London, hvis man sidder som privatperson herhjemme i Danmark. Tænker du så, at det er værd at investere i valuta? Altså, er det ikke for risikabelt at kaste sig ind i det der gigantisk store marked, hvor der er så store spillere på banen, at man sådan er, altså selvfølgelig også centralbanker, som går ind og intervenerer i tid og i utid. Er det ikke bare noget, man skal holde fingrene væk som privatinvestor? Det kommer lidt an på, hvad ens perspektiv er. Hvis man gør det med en konto, hvor der for eksempel er gearing, så kræver det også, at man er meget mere opmærksom på, hvad der er, der foregår. Men hvis man gør det for eksempel i et mindre beløb, for eksempel den bank, jeg har, uden at nævne navne, jeg kan også godt have en kanadisk dollarkonto, jeg har også en australsk dollarkonto, og man kan også have en yenkonto eller en amerikansk dollarkonto. Men egentlig kan man jo godt spekulere i valuta, uden at man gør det til en slags gearing. Man kan gøre det ugearet. Og så er der også den fordel, at man rent faktisk, hvis man har et for eksempel amerikansk dollardeposit, så får man rent faktisk også noget i rente, hvilket er noget, man ikke oplever her i Europa. Mm, okay. Men selvfølgelig skal man skal være opmærksom på, at man ikke måske har den samme... At man måske bevæger sig ud i noget, som måske ikke er ens vante baggård. Så ja, selvfølgelig skal man nok undersøge det her lidt mere, end bare lige lytte til Radio 24 i 5 minutter, så kaste sig ud i den dybe på det dybe vand. Okay. Tom, inden vi slipper dig helt, så skal jeg lige høre dig om en ting. Du talte om, at det var måske på tide, at man kiggede på nogle andre aktive klasser end lige aktier. Du var inde på valuta. Er der andet, du holder øje med? Ja, jeg holder bestemt øje med råvarer. Jeg synes, at ting som blandt andet sojabønner er interessant. Jeg synes også, at ting som kobber er interessant, og så vores gode gamle ven guld, som jeg sidder sådan lidt kedeligt, men det er i hvert fald noget, som jeg vil bringe tilbage som et tema her i Radio 24/7 over de næste 6 måneder, fordi jeg tror, vi kunne få et fantastisk boremarked i råvarer. Okay. Så kan det være, du skal kigge på vanilje. Jeg læste i avisen i går, at det er ved at blive så dyrt, at folk de har tænkt sig at lade det gå ud fra vaniljeis. Måske er det værd at investere i. Ved du, hvad et kilo vanilje koster? I danske kroner. Den koster omkring 6.000 kroner, og den er steget med 100% bare på 18 måneder. Tom, det ved jeg, fordi jeg kan godt lide at putte lidt vanilje i mine smoothies. Og jeg tænkte, det var så susende lidt dyrt. Tom, det må du investere i. Ved du hvad, vi slipper dig her. Vi når desværre ikke mere. Tak fordi du var med. Selv tak. Okay, hej. Så vi er altså Tom Hårgaard fra London med i vores konkurrence her. John Stierhøj, tiden den løber stærkt, når man har det sjovt, men vi skal lige nå en sidste ting, inden at vi skal til at lukke ned. Net Company, som jo altså var ude i går og bekræfte, at de har tænkt sig at gå på børsen. Det bliver formentlig i starten af juni. Hvad siger du til Net Company? Altså umiddelbart, jeg har tjekket lidt op på det. Ikke i dybden helt, men den ser rigtig spændende ud, og jeg tror faktisk, den kommer ind på en pris, der er lidt højere end det, man først har regnet med. Der har været nævnt 5 milliarder kroner i børsværdi. Jeg kan godt se den op omkring de 7 milliarder kroner faktisk, og det bliver rigtig spændende at følge her den kommende tid, men jo billigere den bliver, jo mere interessant kan den aktie blive, fordi det er virkelig en vækstcase, der vil noget. Men den kunne jeg godt tænke mig at tale meget mere om, men der er desværre ikke tid til det i dag, kan jeg ligesom fornemme. Ah, men jeg kan godt fornemme, at du er lidt lun på den, så jamen, du har jo tænkt dig at investere i den fra starten af, eller hvad? Jo, men du skal tænke på, det er jo et selskab, de har vækstet deres salg sidste år med 37%. I år i første kvartal er salget steget 55% for året, og for de kommende 4 år, frem til og med 2021, der regner de med en organisk vækst på 20-25% hver eneste år. det er noget, som næsten kan få en til at få tår i øjnene, ikke? Ja. Nu skal man selvfølgelig bare finde, hvad er prisen på det. Men umiddelbart virker casen jo særdeles spændende. Mm. Meget spændende. John Stighøj, det bliver noget, vi kommer til at holde meget mere øje med, og som vi også kommer til at tage op igen. Altså Netcompany, der var ude, ja, det var jo det rygtede i et stykke tid, men altså nu var de så ude at bekræfte i går, at de har tænkt sig at gå på børsen, og det bliver formentlig i starten af juni. Vi holder selvfølgelig øje og dykker ned og taler meget mere om den, når vi har lidt mere tid. Det har vi desværre ikke nu, fordi at tiden er ved at være gået. Lad mig lige nævne, at det danske børsmarked holder lukket torsdag og fredag, men det gør Millionærklubben selvfølgelig ikke. Vi har optaget to udsendelser i forvejen. Michael Møller fra CBS er med i morgen sammen med Lars Svendsen. Vi taler om hans lille bog om økonomi, og så på fredag har jeg besøg af Adam Eritsø, som er altså innovationschef hos Semlergruppen. Det bliver en snak om fremtidens biler og transportmuligheder. Jeg kan godt afsløre, at jeg var lige ved at tabe både øre, næse og mund, da jeg talte med ham. Så lyt med på fredag. Det er ikke kedeligt. Lige om lidt, så overgiver vi mikrofonen til russisk roulette, men inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer lige her på Radio 24/7, hvor klokken den er 10.